ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे हे हे हे शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे कर लेंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा।